κι άλλη μια φορά σε μαύρο χάλι. Λύση ψάχνω στα δυο μου μπουκάλι. Μια χαρά για να αγοράσω πέντε λίπες πλήρωσα. Με τον εαυτό μου θύμωσα. Αποφάσισα να κάνω λοιπόν μια στροφή 180 μοιρών. Είχα φτάσει σε αδιέξοδο πια. Δεν πήγαινε άλλο, δεν ήμουν καλά. Άλλαξα όλη τη ζωή μου ξανά. Σπίτι, κινητό, μυαλό και καρδιά. Πέταξα ότι με ενοχλούσε πολύ και πήρε η μπάλα και σένα μαζί. Άλλη μια φορά χαμένος βγήκα. Κερασμένη απ' τη ζωή μου η πίκρα. Πάγια αυτά που μου συμβαίνουν, άλλους δεν κατηγορώ. Την ευθύνη αναλαμβάνω εγώ. Αποφάσισα να κάνω λοιπόν μια στροφή 180 μοιρών. Είχα φτάσει σε αδιέξοδο πια. Δεν πήγαινε άλλο, δεν ήμουν καλά. Άλλαξα όλη τη ζωή μου ξανά. Σπίτι, κινητό, μυαλό και καρδιά. Εντάξω ότι με ενοχλούσε πολύ και πήρε η μπάλα και σένα μαζί.